धाम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्थिति के बाद मूल्य मनोर धोरा बीना सर में हुआ। राम जिससे अलग होना है वो हमेशा अलग है। कैसी विचित्र बात है, जिससे मिलना है वो कभी हमारे दूर हुआ नहीं, दूर है नहीं, दूर होगा नहीं, दूर हो सकता नहीं, और जिससे बिछुड़ना है वो साथ था नहीं, साथ है नहीं, साथ रहेगा नहीं, साथ रह सकता नहीं। कितनी विचित्र बात है, मानो जो सत्य तत्व है, चेतन परमात्मा है, वो कभी किसी से कभी बिछड़ा नहीं, बिछड़ेगा नहीं। वो जो जड़ तत्व है, कभी मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता नहीं। तो है उस पर सिर हो जाए, नहीं है उसी को उपेक्षा कर दे। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्व। सीधी सीधी सल भाती एकदम एकदम सीधी। असत का भाव नहीं, असत की सत्ता नहीं है। जो हमें मिला हुआ दिखता है इसकी सत्ता नहीं है, ये तो मिला हुआ तो जा रहा है तेजी से ही, और हमारे साथ जो मिला है वो हमारे साथ रहता ही, कुछ जाता ही नहीं, कुछ जा सकता ही नहीं। कितनी बात बढ़िया है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो सुंदर देखिए क्या है, सो दिखे ना हो। इस वास्ते संसार हमारे साथ नहीं है, परमात्मा हमारे साथ में है। परमात्मा दूर हो सकते नहीं, जो सर्वव्यापक है, कण कण में परिपूर्ण है, दूर कैसे होंगे। और संसार टिकते नहीं, एक क्षण के वो साथ कैसे रहेगा। तो परमात्मा में रहे, संसार से उपरा हो जाए, इतनी बात है। अपने परमात्मा से संसार उपराम, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहम से उपराम, और परमात्म तत्व के साथ हरदम रहेंगे। उपरा मुझे फिर कुछ जरूरत नहीं, केवल उपरा मुझे एक ही बात, दुख संयोग वियोग योग संगीत नाम योग है। हमारे साथ शरीर नहीं है, संसार नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, प्राण नहीं है, आम नहीं है, इंद्रिया नहीं है, तो नहीं है ये नहीं है। अगर तुम जो कोई याद आए तो वो भी नहीं है, चिंतन वो भी नहीं है, दिखे वो भी नहीं है, सुने वो भी नहीं है, सोचे वो भी नहीं है, चिंता वो भी नहीं है। ये तो नहीं नहीं विभाग है तो, और है विभाग जो सत्य सिद्ध है, तो नहीं विभाग का त्याग करने पर है विभाग सत्य मिल जाएगा स्वाभाविक। क्यों, वो तो हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं दूर। बड़ी सीधी सरल बात है, तो हमें दूर हो ही नहीं सकता है ही, उसे साथ हम देते, हम उसे दूर नहीं हो सकते, वो हमारे दूर नहीं हो सकता, और संसार हमारे साथ रह नहीं सकता, हम संसार साथ रह सकते नहीं। इसी बात है, इस बात में हमारे साथ नहीं है, इनकी तो सेवा कर दो बस। जैसे कोई मेहमान आवे तो उसको सेवा आदर सत्कार कर दो बस, ऐसे वो संसार तो मेहमान है, सेवा कर दो, जय राम जी की याद जोड़ दो। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, तो हरदम जा रहे हैं संसार, तो प्रत्येक क्षण जा रहा है, बहन है गमजी रहे हैं, अब मौजूद है, हम संसार से ही मौजूद नहीं है, मौजूद आप और परमात्मा है, वो मौजूद है, और ये संसार दिखता है सुनना है, ये नहीं है, ये जा रहा है, हरदम बीत रहा है संसार, हरदम बीत रहा, हरदम निरंतर अभाव में जा रहा है। बालपण अभाव में गया, जवानी गई, बूढ़ा बन गई, जागृत स्वप्न गई, स्वप्न गया, सुसुप्ति गई, धनवत्ता गई, निर्धनता गई, विद्वत्ता गई, मूर्खता गई, गई गई जाएगी, तो है ही नहीं बरसात, और है वो परमात्मा है, कभी दूर होता ही नहीं, वो ही हमारा है, वो जा रहे हैं, वो हमारा कैसे है, वो हमारा नहीं कैसे है, वो तो हमारा है और नहीं वो हमारा नहीं है, इतनी बात है, सीधी सब साफ। वो हरदम जा रहा है, वो हमारा कैसे हुआ, हमारे साथ कैसे रहेगा, हम उनके साथ कैसे रहेंगे, हरदम ही जा रहा है उसी साथ हम कैसे रहेंगे, हमारे साथ वो कैसे रहेगा, और जो हरदम ही रहता है तो वो हमसे दूर कैसे होकर हम उससे दूर कैसे होंगे। इस बात से जा रहा है उसी आशा ही न रखे, उपराम हो जाए है उसमें शुद्ध स्थिति हो जाएगी, है हमें स्थिति करनी नहीं पड़ती, जो जा रहा है उसे उपराम होना है, बस एक काम करना, दो काम है, दो में एक ही करना है, जो नहीं है उसे उपराम होना है, इंडिया है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये नहीं है, प्राण है, नहीं नहीं से उपराम होने पर है उसमें स्थिति स्वतः है, हो जाएगी, हो जाएगी नहीं है ही, पर हो जाएगी मान लो, हो जाएगी मान लो, है मान लो, ये जो जा रहा उसको है मान ले, ये गलती हुई, ये असाधर है, ये असाधर विरुद्ध है, इतनी बात अभी इतनी बात मान लो, एकदम सरल बात है, निरंतर जा रहा है, निरंतर छांडिया जाते हैं, ताशों के साथ सने है, कहे कभी हृदय क्या बोध गुण में गंदी नहीं है, दिन दिन छांडिया जाते हैं, ताशों का सने इसे कैसे जागतो बार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत जागतो बार न लावे, चट मिल जाएगा, चट मिल जाएगा, ये तो सब मुसाफरी भी जा रहा है, जा रहा जाने का प्रवाह है, गीता में जाने के प्रवाह के त्याग का नाम योग है और रहने के साथ संबंध नाम योग है, दोनों को योग होता है, जा रहा है जिसे वियोग होना संयोग वियोग योग सुविधा और संबंध तो वियोग चले, जो है वो निर्दोष अभी सम ब्रह्म तो उसमें कितनी सर सीधी शुभ बात है, कैसे स्वीकार करें, ये साथ नहीं है इसे अस्वीकार कर लें, और वो है साथ है ना उसको स्वीकार कर लें, हाँ बोलो, ये जा रहा है ये साथ को मानना अच्छा है या ये है ही नहीं ये मानना अच्छा, नहीं ये मानना अच्छा है पर नहीं है ये समझ में पहले नहीं आता, जाता है ये समझ में आ जाता है, अर्थ दोनों के एक ही हो रहा है, जाता है कहाँ देवेंद्र जा रहा है वो है कहाँ, निर्मित जा रहा है समझ में आ जाएगी, और नहीं है नहीं जा रहा है कहाँ, नहीं है ये मान लो, ये अगर स्वीकार ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, परंतु मालूम पड़ा गया जमाने गई वृद्धा गई, ये जाता हुआ हमें अनुभव होता है तो इसको शून्यता सर्व होता है, और अभाव का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है ही नहीं, बहुत बढ़िया है, दी तो वो कैसे नहीं माने, मारवाड़ी का होता है कि जीती माँ कैसे गिटे इस बात जा रहा है सुकून पड़ेगा, और नहीं है तो मौज होगी, फिर तो मौज होगी, जा रहा है तात्पर्य तो नहीं नहीं होगा, जा रहा है इसका तात्पर्य क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं है तो भी जा रहा है तो कहीं जाएगा, एक ही है आपके नहीं है तो जा बहुत बढ़िया है, तो परिणाम है और जा रहे ये हमारा अनुभव दिखता है, इस बात समझा रहा है तो वो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं है, और है रहे वो हमारा है, हम उसके हैं, सीधी सर बात है, नहीं मान वो है ये नहीं है ये मान लो, चाहे वो नित्य रहता मिला हुआ है ये नहीं मिला जाए, वियोग हो रहा है, इस बार संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, नित्य योग है उसी को योग कहते हैं, इसको संयोग कहते हैं, संसार संयोग है, तो संयोग वियोग में योग सुविधा, बोलो कितनी से कितनी सरल सीधी बात है, जो तो परमात्मा हमारे हैं वो हमारे में है, अपने में ही है, अपना ही है वो, भगवान कृष्ण राम दिखते दूर वो हमारे हैं, वो संसार हमारा देखता है हमारा नहीं है, भगवान कहते हैं मम वांश हो जीव लोगे तो उसके हमारे संस उसके साथ हम है, अब जीव सनाती है, मन शोषण ये तो है नहीं हमारी, संसार हमारे नहीं है, भगवान हमारे हैं, ये हमारे ही रहेंगे और ये हमारा रहेगा ही नहीं। आप बात इसको बात स्वीकार करो, निहाल हो जाए, है ऐसी बात सत्य ही है। संसार तो जा ही रहा है और परमात्मा मौजूद है ही, अपने स्वीकार करने दे रही है, इन्हें बनना बिगड़ना है नहीं, वो है जैसे ही रहेगा। अब इसको अस्वीकार कर लो, परमात्मा स्वीकार कर लो, बस कितनी शुभ सरल बात है सबके लिए। कोई हो तो पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ो, समझदार हो, बेसमझ हो, सबके लिए एक बात है, एकदम सीधी सरल बात। ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, जो हमारा हम उनके, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंत्र मई पश्यति, सभी मेरे में है, मैं सब में हूँ। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंत्र मई पश्यति, सब में मैं हूँ, सब मेरे में है। तो मैं हूँ मेरे में, मैं तो हूँ सत्य और नहीं है, सब में मैं हूँ वो सब नहीं है, सब मेरे में वो नहीं है, सब मैं हूँ मैं। यो माम पश्यति सर्वत्र तो सब है वो, अगर सर्वन से मई पश्यति मेरे में है तो मैं तो हूँ ही नहीं है, ये तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। इतनी सरल बात है, इसको स्वीकार कर लें, मान लें इसको, जमाने के बाद बात ठीक है भाई, ठीक है। इनमें कोई शंका होती है बोलो, बोले कई आदमियों को ख्याल में नहीं आता है तो शंका होती है, ख्याल होने पर शंका नहीं रहेगी। अरे स्थिति बन जाए, बनी हुई आप मान लो, स्थिति बन क्या जाए, बनी हुई बिगड़ जाएगी, बनेगी वो तो बिगड़ जाएगी, वो तो है, उसको स्वीकार करना है, बनेगी तो बिगड़ जाएगी, ये तो है ऐसी, स्वीकार कर लो, इसको मान लो, इसमें कोई बाधा कराओ, वो है ऐसी। आप ये मत मानो बन जाएगी नहीं बनी है, और तो आप बन जाएगी तो बन जाएगी, क्यों मान लो, स्थिति बन जाएगी, वो बन जाएगी जरूर, वो है जो बनी जाएगी, है वो कैसे मिट जाएगी, वो बन जाएगी जरूर। और ऐसा पहले मतलब ऐसी नहीं रहती है, ऐसा मत मानो, ये तो रहती है, आपकी दृष्टि इधर नहीं रहती है, हो सकता है पर स्थिति नहीं रहती, कैसा होगा, आपकी दृष्टि इधर नहीं रहेगी, इसी तो ये है, तो आपकी दृष्टि इधर रहनी चाहिए, ये तो सही है। और थम्मा तो है ही, दृष्टि हमारी नहीं होती, दिखता नहीं, तो थम्मा थोड़ी मिट गया, इस बात परमात्मा की दृष्टि नहीं है, परमात्मा थोड़े ही मिट गए, तो है ही, तो हो जाएगा, ये हो जाएगी स्थिति, ये मान लो आप, कैसी स्थिति बनी वहां बनी रहेगी, कृष्ण भगवान की कृपा से मान लो, साथ में मान लो, भगवान की कृपा से बनी रहेगी, कृपा मान लो बनी रहेगी, ये मिट जाएगी, वो भी भगवान की कृपा ही मिट जाएगी, कृपा मान अपने मान लो, चाहे कृपा मान लो, चाहे सेवा कर दो, ऐसी सीधी सरल बात है, बड़ी सुंदर बात है, ऐसी स्थिति है ही हमारी, नहीं है तो वे बन जाएगी, है वो बन जाएगी, वो बनी बनी जाएगी, मिटेगी नहीं, और ये टिकेगी नहीं, वो मिटेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं, टिकती है ही नहीं, बालक बना टिका है क्या, पहले अवस्था टिकी है, बस वो टिका है क्या, तो आज दिन तक हमारा है अनुभव, सबका अनुभव है कि जो पहले स्थिति थी वो आज नहीं है, केवल इस बात का आदर करना है, इसको महत्व देना है, इसको हृदय में पकड़ लेना है, जो पहले से तो आज नहीं है, और आज स्थिति अगड़ी नहीं रहेगी, ये भी पक्की बात है, बस ये तो नहीं रहने का विभाग है, और वो पहले से था अब भी है, अगड़ी रहेगा, तो केवल इसको पकड़ लें, इसको कि तो भाई आज दिन तक का अनुभव है वो नहीं रहा, तो अब है वो कैसे रह जाएगा, और पीछे होगा वो कैसे रह जाएगा, तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उसी इच्छा करना तो मूर्खता ही है, होना हाथ की बात नहीं, हो तो रहेगा नहीं, क्या फायदा, हम धनवान हो जाए, धनवान होते नहीं, रोएंगे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि रहती नहीं, नहीं रहने की रीत है इसकी, कोई याद गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम, यहाँ सिर काल से यही रिवाज रही, ये दिवाली ये दिवस लगी तो गया वो बगैर है वो जाएगा आएगा वो जाएगा जाएगा जाएगा विभाग है सोरा पहले था वो भी गया अब है वो जाएगा अगर आएगा वो भी जाएगा तो उसकी इच्छा क्यों करे रहे उस ममता क्यों करे उसकी इच्छा करके बेइज्जती फजीती क्यों करे बड़ी ये तो अनुभव है कि जो आया था वो नहीं रहा अब है वो नहीं रहेगा और आएगा वो भी नहीं रहेगा तो ऐसा आ जाए क्यों इच्छा करे मुफ्त में आ ही जाएगा नहीं आएगा और मन चाह थोड़े ही आ ही जाएगा आ जाएगा हाथ की बात नहीं आ जाए तो रहेगा नहीं सीधी बात है अभाव साथ में रहेगा तो संयोग वियोग में योग संगत है उसको योग कहते हैं ऐसी बात है महाराज एकदम ठीक बात है ये सदा सदा बनी रहती है तो ये क्या ये जाना सदा नहीं रहता है क्या बताओ ये हरदम बैर रहा है ये हरदम नहीं रहता है क्या कभी ठहर जाता है क्या तू जा रहा है अरे वो परमात्मा कभी चला गया कहीं जाएगा क्या क्या जा सकता है क्या तो ये मान लो आप ये तो रहने वाला नहीं वो रहने वाला ये जाने वाला वो रहने वाला दो ही है बस ना सूर्य विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतर सीधी बहुत बढ़िया सरल बात याद आ गई वो कह दी भाई अपने तो याद आ जाती कह देते हैं बामन क्या चूके बामन क्या छूटे बैल बैल छूटे बामन क्या छूटे बैल बैल छूटे और क्या करे बताओ तो ये स्थिति हरदम रहेगी ये मत संदेह मत करो ये तो है ही हमारी दृष्टि इधर नहीं है इधर दृष्टि करने बस ख्याल इधर नहीं किया इतनी बात है वो तो है ही रहेगी और तो जाएगी ऐसी आनंद की बात है कृतकृत हो जाओ प्राप्त प्राप्त हो जाओ सदा के लिए कृतकृत बना प्राप्त प्राप्त बना ज्ञात ज्ञात सब हो जाएगा सिद्ध पूर्ण हो जाएगा एकदम इतनी बात में तत्व की पूरे जीवन मुक्त कोई बाधा नहीं रहेगी बल है ही नहीं अरे मुक्त होता है वही मुक्त होता है बंधा हुआ मुक्त कैसे होगा और बंधा हुआ ही मुक्त होता है मुक्त क्या मुक्त होगा दोनों बात सच्ची है बंदा मानते है वो मिट जाएगा अरे मुक्त है वो हो जाएगा है ही मुक्त जाने वाले को जो देखता है हाँ वो रहने वाला है देख रहे रहने वाला है क्यों जाने के अनेक वो देखता है वो रहने वाला एक ही रहता है जाने वाला अनेक है तो जाने वाले में संबंध नहीं रहने वाला संबंध है रहता रूप सही कर रखो बहता संबंध बहिजे रहता है बहता सीधी बात है बहता है वो बहता है रहता है वो रहता है बहता है वो बहता है रहता है वो रहता है कितनी बढ़िया बात है अब क्या पढ़ाई करोगे क्या अभ्यास करोगे बात तो यही है चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम के सो रज पहले कहो इतने ही में कम अंत में तो यही करोगे जो जा रहा है उस अलग जो है उनके साथ है जो अंत में तो यही आना पड़ेगा मौत होगी मौज होगी आनंद हो गया क्यों नहीं स्वीकार कर लो बस है जो स्वीकार कर लो ठीक है एकदम आनंद है जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं इसी का नाम है जीवन मुक्ति इसी का नाम मुक्ति किससे है कि जाने वाले से पिंड छूट गया मुक्ति हो गई जाने वाले से पिंड छोड़ गया बंधन हो गया जाने वाले से छूटा मुक्ति जाने वाले को पकड़ा और बंधन करो और उसे जाने वाले को पकड़ना बंधन और जाने वाले को छोड़ना मुक्ति सीधी सरल बात है मंदिर कैसी बढ़िया बात है देखो भगवान की कृपा से नहीं या तो आ गई याद कह दी है देखो ये कृपा से आ गई कह दी है तो देखो एक बात बताओ ना आपको अभी मन में आई हमारे जो मन में आती है वो आपके लिए ही आती है तो इसको आप अपनी मानो क्यों और मेरे मन क्या हुई बात बताओ, आप लिए बैठा हूं मैं, तो मन में आपके लिए आई है, भगवान ने कहा यूं कह दो यूं कर दो, तो आपकी बात है, आप मालिक तो आप हो इसका, क्यों आपके लिए ही परोसी है भगवान ने, क्यों याद आई मेरे को आपके लिए याद आई और किस लिए बताओ, तो मालिक तो आप ही हो ना, घर की बात है अपनी वो रहती थी क्या नहीं रहेगी अपनी बात घर की कैसे जाएगी, या हमारी शक्ति है क्या, हमारी व्यक्तिगत मानते हो क्या इस बात को, मानते हो हमारी व्यक्तिगत है क्या, आप किसी है विश्वास व्यक्तिगत बात है ये आपकी हमारी सबकी है, भगवान हमारे भगवान की दी हुई हमारी, बढ़िया बात हो गया, न्याय हो गया, तो ये तो हमारी है ये चीज, हमारी नहीं हो तो हमारे को मिलती नहीं, हमारे को मिल गई हमारी है, हमारा हक लगता है इस पर, बोलो इसको कोई दूर कर सकता है किसी की ताकत, हमारी चीज को दूर कैसे करेगा, और हमारी नहीं है वो कैसे टिकेगी, हमारी है ही नहीं शरीर संसार ये हमारा है ही नहीं, तो हमारे साथ कैसे रहेगा, अगर वो हमारा है तो हमारे वियोग कैसे होगा, तो ये ठाकुर जी की देन है भाई, आपके मेरे लिए ठाकुर जी की देन है, नाथ हे नाथ हे प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो, मौज होगी कृपा कर दी भगवान ने, मौज होगी हमें तो आनंद हो गया, सदा के लिए मौज हो गई सदैव, थी यही पता नहीं था, पता ही नहीं था अभाव थोड़ी था, जावे वो जा ही रहा था, है वो है ही रहा था, पहले से अनाधिकार सही हुई है, इधर ख्याल नहीं था वो ख्याल हो गया, कोई नई बात हुई कोई नई चीज पैदा हुई इस वास्ते ना मेरी है ना आपकी है, आप सुनने लिए आए इस वास्ते आपके लिए आई है बात, तो आपकी कोई व्यक्तिगत नहीं है ना, आपकी व्यक्तिगत है ना मेरी व्यक्तिगत है सत ही है, भगवान ने चर्चा कर दे दी नहीं कह रही ये कर दो आप तुम्हारी ये सब निहाल ले जाओ ठाकुर जी की ठीक चीज है बहुत गुरु अपने माँ बाप कमावे बच्चे खावे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।